nowy rok i nowa płyta w Radiu Teheran. Po persku, choć niekoniecznie z Iranu, to siostry Wahdat, Mahza i Marjan i Kronos Quartet. Nie pierwsza to przygoda Kronos Quartet z muzykami irańskimi, ale też nie ma ich zbyt wielu. Tylko na płycie Caravan z 2000 roku doszukałem się tam reinterpretacji Galopu Tysiąca Koni Keihana Kalhora, zresztą też z jego udziałem. A był już przecież i Azerbejdżan, był nawet Afganistan, jeśli chodzi o Kronos Quartet. Wreszcie jest też cała płyta poświęcona, powiedzmy to tak, kulturze Iranu. Dbają o nie panie, które w Iranie nigdy nie mogłyby tego robić. To siostry Wahdat, które na co dzień rezydują w Norwegii. Jakiś czas temu gościły w Polsce, nawet siedziały tutaj w studiu przy ulicy Myśliwieckiej i dały się zaskoczyć, gdy Artur Orzech zaczął je przepytywać po persku. Lama Khan, czyli Placeless, taki tytuł nosi ta płyta. Za perskie brzmienie musi nam tutaj wystarczyć tylko język. Krótkie te piosenki na płycie Lama Khan, więc sięgamy po jeszcze jeden utwór, tym razem z wierszem Moulany. Thank you. مرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم دولت عشق آماد و من دولت پایانده شدم. Dobrze znamy te słowa Maulany. Byłem martwy, teraz jestem żywy. Płakałem, teraz się śmieję. Królestwo miłości nadeszło i ja stałem się wiecznym mistrzem. Ten wiersz Maulany trafił na płytę sióstr Wahdat i zespołu Kronos Quartet zatytułowaną Lamakan. Pojawi się jeszcze raz na koniec dzisiejszej audycji. A później już Saba Alizadeh. Tak sobie myślę, że znaleźlibyśmy nawet taką wersję Morde Budam Zende Shodam, w której na kamencze gra bardzo młody wtedy Saba Alizadeh, ale to nie będzie ona. Żeby tak się stało, musielibyśmy sięgnąć po płytę z europejską muzyką średniowieczną, nagrywaną w starożytnych ruinach w Iranie, a dziś nie takie rzeczy będą nam w głowie. W zamian proponuję kolejne spotkanie z bardzo współczesną, debiutancką płytą solową Saby Alizadeha Yodhaye Parakande, czyli Rozproszone Wspomnienia. Niby to płyta solowa, ale dzieje się na niej bardzo, bardzo dużo. To jak miałam na imię? Będziesz mnie pamiętać? Esmeman Cibut. Thank you. Do Saby Alizadeha dołączył Amir Purhaladji. Nawet bez zamykania oczu ich muzyka sprawdza się znakomicie w takich wieczornych, no niech będzie, że późnonocnych albo już nawet porannych z perspektywy Iranu sytuacjach. To fragment płyty Cieśmane Baste Amira Purhaladziego, czyli właśnie Zamknięte oczy. 3 tygodnie temu mieliśmy audycję z graniem orkiestry. To była głównie orkiestra Mortezy Hanane. I na dobrą sprawę moglibyśmy teraz poświęcić kolejną taką audycję Amirowi Purhaladziemu w tym kontekście, że ma na swoim koncie bardzo wiele kompozycji i dla orkiestr symfonicznych, i dla smyczkowych. Słyszeliśmy go niedawno, w miarę niedawno, choćby na płycie Ashek Kist Shahrama Naziriego, tą płytą nagraną z praską orkiestrą symfoniczną. Potraktujmy jednak tamto spotkanie z orkiestrą Mortezy Hanane na razie jako spotkanie bardzo okazjonalne i wróćmy jeszcze na chwilę na płytę solo Amira Purhaladziego. I w ogóle przez dłuższy czas jeszcze będzie nas interesować fortepian. Siavash Amini i Umchunga to dwaj dobrze osadzeni już na scenie irańskiej muzyki współczesni kompozytorzy, z którymi spotykamy się raz na jakiś czas w Radiu Teheran, wciąż jeszcze z w miarę młodego pokolenia. Na swojej wspólnej i najnowszej płycie sięgają po muzykę klasyczną z Europy, ale taką komponowaną właśnie na fortepian. Album zatytułowany jest The Brightest Winter Sun. Myślę sobie, że angielski tytuł to pewnie dlatego, że wydawca jest z Londynu. Za nami duży kaliber, bo utwór pożyczony od samego Ludwika van Beethovena. Natomiast od kurdyjskich nazw miesięcy tytuły na swoją wspólną płytę pożyczyli Puria Hatami, Aaron Martin i Roberto Attaniso. To jeszcze jedna dziś współpraca na linii Iran-Stany Zjednoczone, jeśli za taką moglibyśmy uznać płytę Kronos Quartet i Magzi Marjan Wahdat. Ale tu mamy jeszcze dodatkowo włoskiego, uwaga, właśnie pianistę. Może trochę nie w porę, ale przed nami utwór Gela Rezen, czyli miesiąc spadających liści, tak jak u nas przypada głównie na listopad. Puria Hatami, Aaron Martin i Roberto Attanasio. Thank you. W finale naszego dzisiejszego spotkania wrócimy do wiersza Mordebudam Zendeshodam Moulany. Sięgamy po płytę Alirezy Eftachariego, taką, na której towarzyszy mu tylko setar i czasem instrumenty perkusyjne, takie jak tonbak i daf. Ale jeśli na setarze gra sam Jalal Zolfonun, to szkoda byłoby rozwadniać to brzmienie jakimiś innymi instrumentami. To skupienie na jednym głosie i jednym instrumencie nie pierwszy raz okaże się, a co ja będę mówił, jakie się okaże. Lepiej posłuchać. Za ostatnią godzinę dziękuję już Bartosz Gil. Do usłyszenia. مرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم مرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم چرخ فلک از ملک ملک و ملک از کرم و بخشش روشن و بخشنده شدم ها چون قامت چشمین نگردن زبارتن عاشق چنین نهی فوق من.